Book 2 26 26 26 في الطبيعة Во природа Во природа أترى ذلك البرج؟ Ја гледаш ли кулата таму? Ја гледаш ли кулата таму? أترى ذلك الجبل؟ Ја гледаш ли планината таму? Ја гледаш ли планината таму? أترى تلك القرية؟ Го гледаш ли селото таму? Го гледаш ли селото таму? أترى ذلك النهر؟ Ја гледаш ли реката таму? Ја гледаш ли реката таму? أترى ذلك الجسر؟ Го гледаш ли мостот таму? Го гледаш ли мостот таму? أترى تلك البحيرة؟ Го гледаш ли езерото таму? Го гледаш ли езерото таму? يعجبني ذلك العصفور. Таа птица таму ми се допаѓа. Таа птица таму ми се допаѓа. تعجبني تلك الشجرة. Тоа дрво таму ми се допаѓа. Тоа дрво таму ми се допаѓа. تعجبني هذه الصخرة. Тој камен овде ми се допаѓа. Тој камен овде ми се допаѓа. يعجبني ذلك المنتزه. Тој парк таму ми се допаѓа. Тој парк таму ми се допаѓа. تعجبني تلك الحديقة. Таа градина таму ми се допаѓа. Таа градина таму ми се допаѓа. تعجبني هذه الزهرة. Тоа цвеќе овде ми се допаѓа. Тоа цвеќе овде ми се допаѓа. أنا أرى أن هذا جميلاً. Мислам дека ова е убаво. Мислам дека ова е убаво. أنا أرى أن هذا ممتعاً. Мислам дека ова е интересно. Мислам дека ова е интересно. أنا أرى أن هذا رائعاً. Мислам дека ова е прекрасно. Мислам дека ова е прекрасно. أنا أرى أن هذا قبيحاً. Мислам дека ова е грдо. Мислам дека ова е грдо. أنا أجد أن هذا مملاً. Мислам дека ова е досадно. Мислам дека ова е досадно. أنا أرى أن هذا فظيعاً. Мислам дека ова е ужасно. Мислам дека ова е ужасно.